आज दिल मिल गए, फूल भी खिल गए, हम तेरे हो गए, तेरे सर की कसम। ओ सनम मेरे जानम, जानम, आ गया प्यार का आज मौसम। Something.